स्वयं प्रकाश परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। हे देवी, जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा जी कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व के आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। जिन्होंने 12 सूर्यों को धारण कर रखा है, वे ही भगवान भक्तों को अभिष्ट सिद्ध करने के लिए महात्मा नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे। हे देवी, जब हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध करके देवाधिदेव जगत गुरु भगवान नरसिंह सुखपूर्वक विराजमान हुए, तब उनकी गोद में बैठे हुए ज्ञानियों में श्रेष्ठ प्रह्लाद जी ने उनसे इस प्रकार प्रश्न किया। सर्वव्यापी भगवान हे नारायण जी, नरसिंह का अद्भुत रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे सुरश्रेष्ठ, मैं आपका भक्त हूँ, अतः यथार्थ बात जानने के लिए आपसे पूछता हूँ। हे स्वामी, आपके प्रति मेरी अभेद भक्ति अनेक प्रकार से स्थिर हुई है। हे प्रभु, मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ, इसका कारण बताइए। भगवान नरसिंह जी बोले, हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम वसुदेव था। उस जन्म में तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा। केवल मेरे व्रत के प्रभाव से मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति हुई। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था। मेरे व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने चराचर जगत की रचना की है। और भी बहुत से देवताओं, प्राचीन ऋषियों तथा परम बुद्धिमान राजाओं ने मेरे उत्तम व्रत का पालन किया है, और उसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष जो कोई भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता हूँ। प्रह्लाद ने पूछा, हे देव, अब मैं इस व्रत की उत्तम विधि को सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, किस महीने में और किस दिन को यह व्रत आता है, यह विस्तार के साथ बताने की कृपा कीजिए। भगवान नरसिंह जी बोले, हे बेटा प्रह्लाद, तुम्हारा कल्याण हो, एकाग्रचित होकर इस व्रत को श्रवण करो। यह व्रत मेरे प्रादुर्भाव से संबंध रखता है, अतः वैशाख के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इससे मुझे बड़ा संतोष होता है। हे पुत्र, भक्तों को सुख देने के लिए जिस प्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह प्रसंग सुनो। पश्चिम दिशा में एक विशेष कारण से मैं प्रकट हुआ था। वह स्थान अब मूल स्थान अर्थात मूलतान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापों का नाशक है। उस क्षेत्र में हारित नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों के पारगामी विद्वान और ज्ञान ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम लीलावती था। वह भी परम पुण्यवती सती रूपा तथा स्वामी के अधीन रहने वाली थी। उन दोनों ने बहुत समय तक बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या में ही उनके 21 युग बीत गए। तब उस क्षेत्र में प्रकट होकर मैंने उन दोनों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा, हे भगवन, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। बेटा हे प्रह्लाद, उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, निस्संदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परात्पर परमात्मा हूँ, सदा रहने वाला सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में नहीं निवास करूँगा। तब हरित ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब से मैं भक्त के कारण उस क्षेत्र में निवास करता हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्त को चाहिए कि उस तीर्थ में आकर मेरा दर्शन करे, इससे उसकी सारी बाधाओं का मैं निरंतर नाश करता रहता हूँ। जो हरित और लीलावती के साथ मेरे बाल रूप का ध्यान करके रात्रि में मेरा पूजन करता है, वह नर से नारायण हो जाता है। हे बेटा, मेरे व्रत का दिन आने पर भक्त पुरुष सवेरे दंत धावन करके इंद्रियों को काबू में रखते हुए मेरे सामने व्रत का संकल्प करें। हे भगवन, आज मैं आपका व्रत करूँगा, इसे निर्विघ्नता पूर्वक पूर्ण कराइए। व्रत में स्थित होकर दुष्ट पुरुषों से वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिए। फिर मध्यकाल में नदी आदि के निर्मल जल में घर पर देव संबंधी कुंड में अथवा किसी सुंदर तालाब के भीतर वैदिक मंत्रों से स्नान करें। मिट्टी, गोबर, आंवले का फल और तिल लेकर उनसे सब पापों की शांति के लिए विधि पूर्वक स्नान करें। तत्पश्चात दो सुंदर वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसके बाद घर लीप कर उसमें सुंदर अष्टदल कमल बनाएं। कमल के ऊपर पंच रतन सहित तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर चावलों से भरा हुआ पात्र रखें और पात्र में अपनी शक्ति के अनुसार सोने की लक्ष्मी सहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे पांच अमृत से स्नान कराएं। इसके बाद शास्त्र के ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मण को बुलाकर आचार्य बनाएं और उसे आगे रखकर भगवान जी की अर्चना करें। पूजा के स्थान पर एक मंडप बनवाकर उसे फूल के गुच्छों से सजा दें। फिर वर्तमान ऋतु में सुलभ होने वाले फूलों से और षोडशोपचार की सामग्रियों से विधि पूर्वक मेरा पूजन करें। पूजा में नियम पूर्वक रहकर मुझसे संबंध रखने वाले पौराणिक मंत्रों का उपयोग करें। जो चंदन, कपूर, रोली, सामायिक पुष्प तथा तुलसी दल मुझे अर्पण करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए जगत गुरु श्री हरि जी को सदा कृष्णा गुरु का बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान दीप जलाकर रखना चाहिए जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। फिर घंटे की आवाज के साथ बड़े रूप में आरती उतारनी चाहिए। तदनंतर नवेद्य निवेदन करके जिसका मंत्र इस प्रकार है, नवेद्यम शक्राम चापि भक्षय भोज्य संविन्तम् ददामि ते रमाकांत सर्व पाप क्षयम् कुरु। अर्थात, हे लक्ष्मीकांत, मैं आपके लिए भक्षय भोज्य सहित नवेद्य तथा शक्रा निवेदन करता हूँ, आप मेरे सब पापों का नाश कीजिए। तत्पश्चात भगवान जी से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे नरसिंह, हे अच्युत, हे देवेश्वर, आपके शुभ जन्म दिन को मैं सब भोगों का परित्याग करके उपवास करूँगा। हे स्वामिन, आप इससे प्रसन्न हो तथा मेरे पाप और जन्म के बंधन को दूर करें। यूं कहकर व्रत का पालन करें। रात में गीत और वाद्यों की ध्वनि के साथ जागरण करना चाहिए।